Middernacht, het begin van zaterdag 1 juli. Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de komende uren beslissend zullen zijn. Hij heeft het over de onrust na de dood van een 17-jarige jongen. De afgelopen 3 dagen braken er rellen uit in verschillende steden waarbij honderden mensen werden opgepakt. Er zijn vanavond en vannacht opnieuw meer mensen ingezet om de onrust te lijf te gaan. Het gaat om 45.000 agenten. Gisteren waren het er nog 40.000. Ook zal de politie panzerwagens inzetten. In het westen van Kenia zijn bij een groot verkeersongeluk 45 doden gevallen. De bestuurder van een vrachtwagen met een zeecontainer crashte op een kruising waar voetgangers en auto's stonden. Zware verkeersongelukken komen vaker voor in de regio. In Zambia kwamen vorige maand 24 mensen om het leven toen een vrachtwagen op een bus botste. Rusland heeft de toegang geblokkeerd tot meerdere journalistieke titels die banden hebben met Wagner-baas Prigozhin. Dat gebeurde op last van de Russische autoriteit die het internet bewaakt. Het gaat om websites als Politica Zagodnia. Ze staan bekend als pro-Russisch, maar sinds de opstand van de Wagner-groep worden die geluiden uit die hoek steeds meer geweerd. Afgelopen maand was de warmste juni sinds het begin van de metingen in 1901. Het was gemiddeld 19,3 graden, blijkt uit metingen van het KNMI. Er sneuvelden meer records. Zo waren er 16 zomerse dagen van boven de 25 graden, terwijl dat er gemiddeld 5 zijn. Ook was er 330 uur zon, gemiddelde 214. En het was erg droog, viel in juni 23 milliliter regen. En het maandgemiddelde is 66 milliliter. Het weer. Komende nacht hier en daar een lichte bui. Het wordt 15 graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Zondag iets meer wind. Blijft wel droog en zonnig bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als ik dit terugzie, is het eerste wat ik denk: ik zeg nog steeds hetzelfde en ik doe nog steeds hetzelfde. Dit zijn de woorden van mijn gast van vannacht. Uitgesproken terwijl ze naar zichzelf kijkt. Naar zichzelf 25 jaar geleden. Er is nog veel hetzelfde. Marjorie Boston zit naast me. Ze volgde de mimeopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze was medeoprichter van theatergroep Made in the Shade. Ze werkt als artistiek leider van het MC-theater. En ze is een van de oprichters van Right About Now. Een interdisciplinair urban productiehuis dat niet alleen voorstellingen produceert, maar bijvoorbeeld ook opkomende kunstenaars uit verschillende subculturen en disciplines coacht en ondersteunt. Vanaf aanstaande maandag is mijn gast te zien in de televisieserie Girls, Girls, Girls. 25 jaar geleden kwam de eerste documentaire reeks hiervan uit. Een serie waarin een groep biculturele vrouwen gevolgd werd in hun dagelijks leven en die met elkaar in gesprek gingen over wat het voor hen betekent om in Nederland op te groeien. 4 van deze vrouwen, waaronder mijn gast van vannacht, zijn nu, 25 jaar later, weer opgezocht. En samen maken zij de balans op. Wat is er veranderd en wat is er hetzelfde gebleven? Ik zeg nog steeds hetzelfde en ik doe nog steeds hetzelfde, merkt mijn gast op. Als kijker begrijp je in 1 keer de betekenis van een lange adem. Pardon. Marjorie Boston is geboren in 1964. Welkom. Fijn dat je er bent. Hi. Je was 33, 34 toen de eerste serie werd gemaakt. Ja, zoiets. Ja, ja, ongeveer. Ja, ja. Waar was je toen mee bezig? Waar stond je in je leven? Oh ja, toen hadden we Made in the Shade, ons gezelschap. Eigenlijk waren we toen al een productiehuis, want we deden toch lekker wat we zelf wilden doen. Ik had een dochter, een kindje, een peutertje. Wij zaten net op het snijvlak dat een nieuwe kunstenplan weer in zou gaan. En wij, rond die tijd ook, toen het opgenomen werd, de film, ging de documentaire maken mee naar OCW. Om aan te horen of we het goed deden of niet. En dat herinner ik me nog. Ja, en weet je ook nog dat je gevraagd werd hiervoor? Ja, dat weet ik ook nog. Ja. En wat was de vraag? De vraag was... Nou, één... het kwam vanuit Irene van Ditshuizen, geloof ik. Ja, van Ditshuizen of Ditshuizen. Ditshuizen, ja. Ja. En ik keek erg tegen haar op, omdat ik weet wat haar... het is een schouder waar we ook op staan, wij vrouwen in Nederland. En, waarom? Kan je dat uitleggen? Ja, omdat zij toch wel ook een activist was. Ook stond voor... zij heeft echt wel meegedongen, meegemaakt... meegeconstrueerd hoe de vrouwenemancipatie in de jaren 60, 70 is gegaan. En wat vroeg ze jou? Ze vroeg mij toen, ik ga een documentaire maken over een aantal vrouwen hier in Nederland, jonge vrouwen toen, die in deze samenleving, in de Nederlandse samenleving wonen en een eigen... initiatief of zaak hebben opgezet. Dus eigenlijk vrouwelijk leiderschap, toen al. Dat helemaal Irene. En, maar was het ook helemaal Marjorie? Dacht je, ja, dit wil ik? Nou, ik ben altijd in het begin achterdochtig over... als mensen mij vragen, dit soort dingen vragen. Omdat ik heel erg iemand ben van... It's about the word work and all about the work. Dus het is niet over jou? Ja, ik praat niet graag over mezelf. Oh, dat wordt een lang uur. Maar als ik begin... Goed zo. En dus ik heb haar wel even over na moeten denken. Op een bepaald... Ja, ze heeft er volgens mij wel behoorlijk tegen me aan zitten praten. Ook om het belang... ervan te laten zien. En dan heb je me. Als je bij mij eigenlijk de zeepkist benoemt... Dan heb je me direct. Ja, want het belang was de zeepkist. De zeepkist, ja. Ja. Dat ik via mezelf, via mijn route... vanaf kind en toen een jong artistiek leider van een gezelschap... dat zwart was... En als ik het vanuit dat perspectief iets mag zeggen over hoe ga je om met de veranderen en met het veranderen van de wereld, tussen aanhalingstekens, dan heb je me wel. Dan wil ik daar graag over praten, ja. En ze gingen met je mee naar OCW. Dat zal misschien niet een heel spannende televisie hebben opgeleverd. Nee, helemaal niet, nee. Wat hebben ze nog meer van jou gefilmd? Mijn thuis, dat was best wel heel erg moeilijk. Omdat thuis ging over mijn gezin. Dat heb ik samen met Maarten van Hinten, die mijn partner is ook in crime. Als het gaat over Medinitiate, MC Theater. En nu ook Ride Up Now Inc. Maar thuis was ook mijn moeder en mijn twee zusjes. En dat was ook wel eng, voor hen met name ook. Omdat dat Surinamers hebben niet altijd graag... dat ze met hun gezicht op tv zitten. Toen was reality nog een show, ze waren nog niet echt heel bekend. Dus dat, wat ze ook... Ze heeft me gevolgd in mijn werk ook. Dus ze is op pad gegaan. En wat ik ook heel bijzonder vond, is dat ze de vrouwen bij elkaar bracht. Die vrouwen. En dat wij... Maar bij elkaar bracht door ze gewoon een lang weekend, echt een aantal dagen, op een plek uit te nodigen en dan alleen maar in gesprek gaan. Kende je die andere vrouwen al? Ik kende er maar één. En dat was al een goede vriendin van mij. En dat was Nancy Nede, de ex-Miss Holland. Die kende ik alleen. Ja. En vond je het spannend? Heel erg spannend. Heel erg spannend. Wat ik ook spannend vond is... En ook altijd benoemde, maar niet ik alleen... maar ook de andere meiden, de andere jonge vrouwen... is we laten ons niet dicteren. En want je wil natuurlijk ook mooie televisie maken... maar vaak is daar ook een een wrijving... omdat je wil niet in een keurslijf gestopt worden. Dus dat was best wel battelen. Dat interessant om te zien. Dus we battelden met elkaar over bepaalde topics. Maar we battelden ook met de filmcrew. Over de vorm. En de regisseur over de vorm. En wat wij accepteren en niet accepteren. Maar ja, je noemt het battelen, maar het waren pittige discussies. Heel erg. En hoe ging dat dan? Want het ging over verschillende thema's. Over de multiculturele samenleving, over vrouw zijn, identiteit. Ja. En hoe ging dat dan? Dat werd dan gewoon op tafel gegooid en jongens, begin er maar over. Ja, wat perfect was, wat de regisseur ook deed, is ze had een aantal thema's en dat legde ze ook echt letterlijk op tafel. En daar gingen we over praten. En wat we dan wel afspraken is, dit specifiek thema, dat sluit veel meer aan bij mij bijvoorbeeld. En dan start ik het als een soort van, vraagstuk. En hoe werd dat dan uitgekozen? Want jullie hebben natuurlijk allemaal andere achtergronden. Werd er gekeken naar iemands werk of naar iemands identiteit of iemands land van herkomst? Nee, niet dat laatste. Nee, het was dan. Want jullie kwamen alle. Nee, jullie zijn wel allemaal in Nederland geboren? Nee, bijna, ook, nou, ook niet allemaal. Ik ook niet. Nee, niet iedereen is er geboren in Nederland. Ik denk dat het werk was of hetgeen waar je. Het vraagstuk waar je voor staat, waar je voor strijdt of dat. Welke discussies kan jij je herinneren? Nou, één die ook nog voorkomt in de nieuwe Girls, Girls, Girls. En dat is die discussie, dat ging over... Mag je grappen maken over jezelf? Over je eigen culturele achtergrond? Over je eigen ras of kleur? Ja, een van de dames vertelt een mop. Ja, die vertelt een mop. Die ik niet zou kunnen vertellen. Met mijn witte gezicht en alles. Nee. En, maar jij misschien inmiddels ook al niet meer. Dat doen we niet meer. Ja, in die zin, weet je, die tijden veranderen. Want dat was een hele foute mop over stereotypes. Zij is zelf Turks. En we moesten er allemaal erg om lachen. En er was één witte girl die zei, ja, maar... Waarom jullie lachen erom, maar als ik het vertel, dan is er ruzie. En daar had ze helemaal gelijk in. En daar gingen we op in. En met name ik was degene die zei van... Het is ook heel erg logisch en terecht dat jij dit soort grappen niet mag zeggen. In die tijd kunnen wij die grappen wel maken. Of wordt het anders bezien, laat me het maar zo zeggen. En ik trok het door naar het slavernijverleden. Heel gek, wat nu echt wel een ding is nu. Maar het slavernijverleden... Dat toen geen onderwerp of minder. Ja, gewoon niet erkend. Het was geen gedeelde verleden, het koloniaal verleden. In mijn herinnering hadden we het er ook gewoon niet over. Nee, als we het erover hadden, en zeker op de scholen, dan ging het over Amerika... En ik benoemde toen al van... Zolang we niet dat delen met elkaar en niet erkennen... dat het een geschiedenis is wat hoort bij Nederland... dan gaan we dit soort... hoe noem je dat? Hoe zeg je dat? Wrijvingen krijgen. Dan gaan we dit... dat gaat blijven. Maar anno nu vind ik zelf ook dat wij... dat je als zwart iemand dit soort grappen ook niet kan maken. En dat, zo zie je maar weer hoe snel bewustwording over veiligheid... over hoe je met respect om kan gaan met een ander... ook als het gaat om jezelf. Hoe snel wij... 25 jaar is niet snel, hè? Nee. Is niet snel. Hangt er vanaf welke kant je aan komt vliegen. Maar dit mag, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dit mag allemaal sneller. Maar je kan niet over alles maar zeggen dat 25 jaar te lang is. Te lang is, nee. Nee, daar ben ik heel erg met je eens. Ik heb ook altijd gezegd, als wereldverbeteraar, tussen aanhalingstekens, is het mij niet om te doen of om in mijn leven... het resultaat te zien, maar ik wil wel een stokje kunnen overdragen. Dus ik vind het wel van belang dat ik iets heb kunnen inrichten... Wat een volgende generatie door kan mee door kan gaan. Die op jouw schouders opdracht, kunnen staan. Ja, opdracht door kan voeren. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Jij vertelde in die oude serie... ook over het theater inderdaad. En je vertelt dan... ik ben het product van een samenleving die veranderd is. Het is multicultureel geworden. Binnen het theater zie je dat niet. Binnen het theater is het nog steeds zo... dat het hangt aan in taal, aan wit en conservatief. En ook in beeld. Ja. En dan was je ook... je was een felle tante, was je... Ja, behoorlijk. En ben ik nog steeds eigenlijk misschien. Alleen, ik pak het een stuk... Ik zorg wel dat ik een brug kan zijn. Dus ik hoor en wederhoor. Is voor mij wel heel erg belangrijk. Maar ik zeg het nog steeds. Dit zeg ik nog steeds. En ondanks dat er wel iets verandering is gekomen. Hoe dan? Verandering op toneel. Je ziet kleur op toneel. Men gaat het hebben over diversiteit en inclusie. Dat is absoluut aan de hand. Maar ik voel me nog steeds een Einzelganger als bezoeker. Maar ook als onderdeel van een team in een podium. Op een podium. Dus... in een theater bedoel ik dan, in die zin. Je zei 25 jaar geleden ook dat je af en toe een trend voelt. Ja. Terwijl je bent geen trend, je bent een mens. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, dat wat ik daarmee bedoelde is dat politiek... zeg maar, je ziet het nu ook, en toen was dat multicultureel en... Dat begrip of die identiteit wordt heel vaak politiek gegijzeld. En dus dan, zeker in de kunsten vind ik... dat men die politieke nota's heel erg volgt. En feitelijk ook soms, zeker toen in die tijd... dat het politiek rechts was met Halbe Zijlstra... dat je merkt dat ineens alles wat daarvoor is opgebouwd... in die totale podiumkunsten... Bijna wordt losgelaten, omdat men dat volgt. En als dan multicultureel een trend is... omdat het in de culturele nota staat, dan ineens ben je hot. En dan ben je ineens, mag je er zijn. Maar ik heb ook echt meegemaakt dat... toen in die tijd, rond 2011, tussen 2011 en 2014, 15... dat het niet hot was. En niemand meer iets met je wil. Deuren sloten, waarom zijn jullie er nog? En al dat soort dingen. En nu ineens, omdat diversiteit weer een hot topic is... ineens gaat men... maar ik wantrouw heel erg de waarachtigheid ervan soms. Omdat ik het te trendy vind. Je voelt heel erg van, oh, we moeten nog iets met diversiteit. En als we niet meer moeten, dan doen we het niet. Ja, en dat heb ik nu in die 25 jaar echt wel meegemaakt. Gewoon in golfbewegingen. Echt, absoluut, ja. En dat doet echt iets met je. Men beseft niet altijd dat het zo iets... het is een aanslag op je eigen identiteit ook. Omdat, zeker als zwart gezelschap, zwarte maker, zwart acteur, creatieveling... is die narratief niet voor je gemaakt. Dus die narratief moet je zelf creëren. En ik heb daar heel hard voor gevochten om die narratieven zelf te maken. Want jouw verhalen zijn hier niet. Nee, die haal je of uit Amerika... of die moet je zelf, of uit de orale traditie. Maar hier, een hele lange tijd in Nederland... werd die orale traditie, waar ik zelf vandaan kom... werd niet erkend als een kunstvorm. Maar wel die Amerikaanse. Maar het is heel logisch dat als je met diaspora bezig bent in West-Europa en zeker in Nederland, is het heel logisch dat de zwarte community en zeker in de kunst een eigen identiteit dat hier hoort en hier ontstaan is, wil gaan ontwikkelen. En die narratieven hebben we zelf moeten bedenken. En als die narratieven dan politiek gegijzeld worden in zo'n golfbeweging, dan is dat echt letterlijk een aanslag op je identiteit. Dus ik heb echt op een bepaald moment, en dat was ook rond politieke rechts, dat ik zei, we gaan ermee ophouden. We gaan de narratieven die we hebben bedacht om ons eigen culturele identiteit vorm te geven, die gaan we behouden, die laten we niet meer van ons afpakken. En dan logischerwijs, wat er dan komt, is, dan ga je archief, ga je data verzamelen en je gaat educatie doen. Dus wij zijn 100 keer in onze aanvragen, in onze visiestukken, hadden we lange passages als er stond urban, lange passages wat we daarmee bedoelden. En dat bleven we schrijven. Zodanig dat fondsen zeiden, nou, hou er nou maar in. Je bent wel op met je urban. Ja, en, maar ja, dat zegt alweer iets over die trend, als ze dat zeggen. En dat men dan niet begrijpt hoe belangrijk dat voor ons is om dat op te bouwen. En ja, ik blijf het nog steeds doen. En weet jij nog hoe de reacties op die serie waren 25 jaar geleden? Mooiste reacties die ik heb gehad, dat waren bijna alleen maar dat soort reacties, is we werden een voorbeeld voor vele jonge meiden. En allemaal hoor, hadden we dat. Het was ongekend natuurlijk. Zoiets was er nooit gebeurd. Zo'n documentaire over een aantal vrouwen of color. En die dan ook een paar jaar gevolgd zijn. We zijn 5 jaar gevolgd, geloof ik, zoiets. Voorbeeld, mag ik met je praten? Want ik men voelde dat er platform ontstond voor de noodzaak om je eigen verhaal te vertellen. Doordat we onze eigen verhalen zijn gaan delen. Dat was de grote impact. En dat past zo goed bij hoe ik sta in de wereld, maar ook hoe ik sta in de kunsten. En ik vertel wel eens het verhaal van, ja, toen ik afstudeerde van de theaterschool, kreeg ik een speech waarin werd gezegd, Marjorie Boston, die gaat ooit eens de Oscar winnen. En toen brak ik die speech af door te zeggen van, dat is niet wat ik wil. Ik wil in de geschiedenisboeken staan. En dat vind ik heel belangrijk. En dat vind ik nog steeds. Iets nalaten. Nalaten, ja, ja, ja. Heb je daarom ook weer meegewerkt aan het tweede deel van de serie? Ja, ja. En een andere reden is, en volgens mij nog belangrijkere reden, dus gaat niet over mij eigenlijk, is dat het een jonge documentairemaker is geweest die me gevraagd heeft. Ja, die heeft het als jong meisje gezien. Ja, ja. Dat en die dacht, ze hebben het over mij. Ja, dit zijn daadwerkelijk onderwerpen. Ja, ja. En ook de vraag, hoe gaat het met die vrouwen nu dan? Dat vind ik heel bijzonder aan deze versie van de documentaire. Dat het een jonge biculturele documentairemaker is die dat wilde doen. Jullie zijn met z'n vieren? Ja. Pittige ja. Ladies en geweldige dames zijn het. Echt geweldig, maar zo pittig. Zijn we met z'n vieren? Het gaat weer net zo fel. Hartstikke. Zo mag ik nog feller. Weet je wat me opviel? Dat hele zeepkist, positie die ik neem in de wereld en in Nederland, dat ik bij deze vier vrouwen eigenlijk de meest rustige was. Maar dat heeft zo te maken met dat ik denk een aantal jaar geleden heb besloten, ik ga die bruggenbouwer zijn. Ik ga hoor en wederhoor en dan kijken of we die middenmoot, niet de middenmoot in denken, maar dat kan soms ook een knuppel in een hondenrok zijn. Maar niet een gestrekt been. Zeker, niet een gesprek. Nee, absoluut niet. En die meiden die... Het is wel grappig dat je ze nog steeds meiden noemt. Ja, maar het zijn zulke toffe ladies, meiden. Ja, opviel, was dat er één, zo niet twee, ook wel cynisch zijn naar het systeem. Ja, maar vind je het gek? Nee, ik ben het zo met ze eens. Ik ben het ook. Ik ben ook cynisch naar het systeem. Alleen, zoals zij dat uiten in deze documentaire, ik uit dat anders. Ik uit dat door met een bureau die zich specialiseert, een advocatenbureau die zich gespecialiseerd heeft in ongelijkheid en institutioneel racisme, om met zo'n bureau een onderzoek te doen en mezelf als casus te nemen, of onze organisatie dan als casus te nemen in een geval, en dan uit te zoeken, klopt het dat ik vind dat institutioneel racisme wordt toegepast op ons? En dus ik heb denk ik wel dezelfde felheid als hen, als die meiden. En een zeer terechte felheid hebben zij. En ik ook. Ik pas het alleen anders toe. Het is natuurlijk ook treurig dat er zo weinig veranderd is. Daarin zeker. Ja, de strijd is nog hetzelfde. Het woordgebruik is nog hetzelfde. Maar ik denk dat het komt. De reden waarom het zo langzaam gaat, heeft ook te maken met dat in Nederland het besef dat we anders moeten gaan kijken naar leiderschap en plek moeten geven voor ander leiderschap, dat dat heel laat gekomen is. En wat bedoel ik daarmee? Ik zie nog veel te weinig zwarte leiders of leiders of color. Ik kan alleen maar in mijn, vakgebied praten. Veel te weinig. Het begint wel te komen, maar veel te weinig. Maar ik zie overal toch ook nog te weinig vrouwen die een leidinggevende functie hebben. En het gekke is, in Nederland zullen ze zeggen, nou, ik zie best wel veel vrouwen hier die directeuren zijn, blablabla. Bla, bla. En zeker als je het hebt over de podiumkunst, ze zeggen, nou, dat bestaat alleen maar uit vrouwen hier. Maar als je de cijfers ziet, je moet mensen, ik zeg wel eens, ga gewoon die cijfers zien, lees de data. Nederland loopt nog achter. En je zegt ook in de tweede reeks van de serie, ik ben me heel erg bewust dat we in een mannenwereld leven. Ja. En dat hoe verder je op de trap omhoog komt als het gaat over leiderschap, dat je heel veel hebt te moeten slikken. En omdat ik moeder ben van dochters, vind ik ook echt wel dat dit nog echt veel te weinig in het politiek-maatschappelijke debat naar boven komt. Zeker. En er is ook een grote rol weggelegd voor jouw dochters in de serie. Ja, behoorlijk. Nou weet ik, nou, dat zal ik achteraf wel horen van ze als ze een stuk ouder zijn. Of ik het nou heb opgelegd of dat ze toch zeg maar in een gezin naar me gekeken hebben en dachten, ik ben het ermee eens en dat moet ook. Mijn jongste. Ja, is dat niet ook gewoon een beetje opvoeden? Ja, misschien wel, hè? Ja, misschien wel. Misschien wel. Alhoewel ze vinden dat ik best een strenge moeder was. Grappig. Maar die jongste studeert nu rechten. En die wil zich dus gaan specialiseren in ongelijkheid en institutioneel racisme. Zie je dat hun generatie er anders mee omgaat? Heel erg. Ik heb hoop daardoor. Dit is een generatie die Black Lives Matter protesten heeft opgezet. Hoe kan dat? Zijn zij anders? Ja, ze zijn letterlijk anders. Ik herken mezelf eigenlijk echter wel in mijn generatie. Mijn generatie is de generatie die de hip-hop cultuur kwam werd geboren. Mm-hmm. Maar ook de punkers. Krakers, een grote, grote crisis, economische crisis was in die tijd. Ja, en dat deze zorgt voor dat er dingen gaan gebeuren. Ja, en dan ga je anders, dan krijg je de punkbeweging, dan krijg je de hiphopbeweging, dan krijg je krakers. En dus die gaan zich, een soort uprising, protest. Deze generatie heeft dat ook, die heeft ook een hele grote economische crisis meegemaakt. En wat het wat anders is dan mijn generatie, is dat zij, deze generatie heeft meer toegang gekregen via internet. De socials. En de socials, veel meer toegang in verhalen die gedeeld worden. Het heeft ook zijn slechte kant, dat weet ik ook. Maar veel meer toegang, veel meer uitingen, persoonlijke, individuele uitingen en meningen over sociaal, maatschappelijk, politieke gebeurtenissen. En dat voed je wel. En dus dat hebben ze wel mee. Ik vind dit, de ander vindt dat. En ik weet wat de ander ook vindt. En dan krijg je ook de Black Lives Matter protesten. En ja, ze gaan zich veel meer uiten. En ja, ik heb echt wel hoop. Ik vind het echt ook de nieuwe leiders. Ja, en je zegt ook van, je kan alleen maar bettelen als je hoop ook meeneemt. Dus ik moet in mijn hoofd hebben dat zij er beter van worden. Ja. Ja, god, ja, dat vind ik heel mooi gezegd eigenlijk. Van jezelf. Ja. Nee, want het is zo waar. Je kan alleen maar bettelen als je hoop hebt. En als je achter in je hoofd vindt dat de wereld verbeterd kan worden. En ik vind ook echt dat ik heb echt de scheur van mensen die aan een kade staan en roepen hoe fout het is. Polarisatie krijg je dan. Ik ben niet zo. Dus ik vind als je klaagt, dan moet je ook een voorstel doen van hoe het dan bij wat beter kan. Zo sta ik in het leven. Ik ga voor we verder gaan even voor de mensen thuis die de radio pas later konden aanzetten vertellen wie vannacht mijn gast is. Bij mij in de studio zit Marjorie Boston en ze is een van de oprichters van Right About Now, een interdisciplinair urban productiehuis. En vanaf maandag is Marjorie te zien in de televisieserie Girls, Girls, Girls. 25 jaar geleden kwam de eerste documentaire reeks hiervan uit, waarin een groep biculturele vrouwen gevolgd werd in hun dagelijks leven en die met elkaar in gesprek gingen over wat het betekent om in Nederland op te groeien. En vier van deze vrouwen zijn nu weer opgezocht, waaronder Marjorie. En zij maken samen de balans op. Jij zegt, als je op toneel staat, het podium neemt, dan moet je altijd iets zeggen over de tijd waarin je leeft. Ja. Heb je het altijd al gedaan? Altijd, ja. Ja, altijd. En wat ik daaraan toegevoegd heb, is en altijd ook al toegevoegd heb, is terugkijken. Dus eigenlijk ook naar aanleiding van de thema's die je dan agendeert op toneel over nu, vind ik het ook fijn om terug te kijken. En daarom hou ik heel erg van in mijn werk, in de voorstellingen die we maken, brengen we de klassieke kanon samen met nieuwe innovatieve vormen. Die twee dingen brengen we samen. Ik vind het heel mooi bijvoorbeeld om een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat we een voorstelling hebben gemaakt waar ik erg trots op ben rond de film Scarface. En die hebben we Scarfaced genoemd. en wat hebben we gedaan? We hebben de reden waarom we deze voorstelling wilden maken was omdat er toen in die tijd in de podiumkunsten heel erg hard vanuit hoog werd geroepen dat het jonge publiek niet naar theater komt omdat ze niet de klassieke werken niet trekken. En dus dat wordt volgens mij al eeuwen geroepen. Ja, dat wordt al eeuwen geroepen. En wij zeiden, zeker ik zei, van ja, dat is helemaal niet waar. Want jongeren gaan heel erg aan van iconische figuren en van nou, Scarface. En wij hebben toen Scarface gespiegeld met Richard de Derde. En we hebben helemaal niet Richard de Derde van Shakespeare gespeeld. Maar we hebben wel die lijnen getrokken. En de voorstelling Scarface gespeeld. Niet letterlijk de film op toneel gebracht, maar eigenlijk de cast die we hebben uitgenodigd, willen jullie deze voorstelling met ons maken, ook bevraagd over wat vind je van de film? Wat vind je van... wat is dat nou? En een van de vrouwelijke female actrices zei... ik vind het grof, ik vind het vrouwenvriendelijk, dat soort dingen. Dus dat soort dingen hebben we ook erin verwerkt... want dat zegt ook iets over de actualiteit. En een andere actualiteit, wat ik een hele belangrijke vond... was in Scarface, als mensen die kennen... gaat het over het verschil tussen asielzoeker... en politiek vluchteling. En het verschil daarin. En in Amerika in die tijd toen Scarface is gemaakt... was dat een wezenlijk verschil. Het ene mocht je niet binnenkomen en bij de andere... Nee, het ene werd veel hoger aangeslagen dan het ander. Ja. In die tijd dat wij de voorstellingen maken... was het in Nederland precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Er was een minister, een vrouwelijke minister... die daar heel erg ook iets... Ik ben haar naam even kwijt. Maar die had daar ook echt een nota over geschreven. En dat was een enorm groot debat vanuit het politiek debat. En wij vonden dat een heel interessant thema om aan te kaarten. En we zijn toen direct gaan werken met de AZC's die er waren... de asielzoekerscentra's in Nederland. Wat hebben we toen gedaan? We hebben toen vanuit een aantal asielzoekerscentra... hebben we connectie gemaakt met acteurs of regisseurs, schrijvers... en ze gevraagd of zij mee willen doen aan een scène... in onze voorstelling. En eigenlijk was die scène dat we uit de voorstelling stappen... en een interview houden met iemand die een... en ook die vraag stellen. Ben jij een politieke vluchteling of ben je een asielzoeker? En aan de hand daarvan een interview houden, een gesprek houden. En vervolgens die persoon... en dat was soms een heel jong meisje uit... Ze konden overal vandaan komen. Ja, ze kwamen overal vandaan en... vervolgens de vraag gesteld, zou je de volgende scène willen spelen? En dat is een hele belangrijke scène in Scarface waar iemand vermoord wordt. En elke voorstelling hadden we iemand anders. En dat was maakte die voorstelling nog bijzonderder dan het was. Omdat het heel erg iets zei over de actualiteit. En heel veel impact heeft het gehad, deze voorstelling. Hoe ben jij ooit in het theater terechtgekomen? Want ik las een verhaal over... Het begon met een ruzie met een docent op de middelbare school. Oh ja, ja. Op twee manieren. Het is begonnen inderdaad met een docent Frans. Altijd, hè? Ja. Die... iets met een cijfer. En dat werd een. Het kreeg een eigen verhaal in de school. Het ging een eigen leven leiden. Het ging een hele eigen leven leiden. Dus beef tussen Marjorie en de docent Frans. En ik vond dat niet fair naar de docent toe. Dus toen heb ik de school bij elkaar geroepen, de hele school. Bij elkaar geroepen in de centrale ruimte, wat ook ons theaterzaal was. En ik heb toen het hele verhaal nagespeeld als solist. Omdat ik vond dat het niet fair was naar haar toe. En het ook niet helemaal klopte. Dat is één. Een andere is mijn moeder. Ik geef mijn moeder de schuld. Want... Altijd. Ja. ik was iemand die als tiener, dat is echt tienertijd... en ik was iemand die heel erg verlegen was. En heel veel mensen, en ik ben het nog steeds eigenlijk... maar heel veel mensen denken niet dat ik verlegen ben. En dat heeft te maken met dat ik me heel opvallend kleed. Toen ook al? Toen al. En toen nog extremer. Dus ik liep in de stad Amsterdam modieus te zijn... maar dan altijd met een personage. Dus personage clown, maar dan modieus. Personage... alien, maar dan modieus. Dus ik was best opvallend wat dat betreft. Werd ook vaak uitgelachen. En Ik gedroeg me zo om twee redenen verlegen. Maar ik schaamde me ook voor mijn lichaam. Ik als klein kind werd ik erg gepest omdat ik heel dun was. En dus ik camoufleerde ook mijn lijf daarmee. En maar thuis was ik... En allerlei karakters en personages. Ik was dol op Doris Day. Ik was dol op Josephine Baker. En mijn moeder werd soms gek van mij. En die zag een advertentie in de krant van Rufus Collins en Henk John. Mijn grote theatertoneelpaarders. En ze leven niet meer, helaas. Zij zouden een grote musical opzetten in Amsterdam, in de NES. En waarin ze een combinatie wilden maken tussen amateurs en jongeren en professionele acteurs. En mijn moeder heeft me ingeschreven, ze heeft me aangemeld. En dat vertelde ze me pas de week dat de auditie plaats moest vinden. Wat was jouw moeder voor vrouw? Een hele bijzondere. Ze was... een hele sterke vrouw. Vond ik dat? Ze heeft mij heel jong gehad. Ze was 19 toen ze mij kreeg. In Suriname. En ze zat in een toxic huwelijk. Mijn oma is een indigenous. Is een inheemse. En toen mijn moeder... moeder en mijn vader waren een stelletje. Moeder raakt zwanger en mijn familie is heel matriarchaal. En mijn oma zei, daar wordt getrouwd. Daar wordt gewoon nu getrouwd. Dus ze zijn getrouwd. Maar dat was best toxisch. Ze waren ook heel erg jong. En mijn moeder, met behulp van mijn opa, die een Creool was... ging scheiden en op haar 23e kwam ze in haar eentje naar Nederland. Het was een moeder die altijd dingen met ons besprak. Want je had nog een broertje of zusje? Ik had nog twee zusjes. We waren met z'n drie meiden. Dus ze besprak dingen altijd met ons. Dus moet je je voorstellen, als je heel jong meisje, maar echt peuter, kleuter eigenlijk, niet peuter, kleuter. Mijn zusje was peuter, jongste. Maar kan je dat aan als kleuter? Het is grappig, het is een goede vraag dat je stelt. Want ik ben er heel dankbaar dat ze toen al dingen overlegde met ons. En dus besluiten, dit soort besluiten die zij als moeder nam... ook liet afhangen voor een deel aan wat wij ervan vonden. Was best uniek en zo zeker in die tijd. Achteraf weet ik wel dat wij, ik en mijn zusjes en ik... dit soort gesprekken ook met haar hebben gevoerd. Van dat we soms zeiden tegen haar van... Goh, het zou best kunnen dat je er niet altijd goed aan hebt gedaan... om ons mee te nemen in de besluitvorming. Dat heeft ze altijd gedaan. Want er was één ding wat wij niet wilden... dat zij overlegde met ons. Als ze een vriendje had en zo, zeiden wij... nou, die komt niet in huis natuurlijk wonen. Hè? Dat nee, stel je voor. Dan gaan we voorliggen. En dan luisterden ze ook naar. Dus we hebben dat is nooit... een heel grote verantwoordelijkheid die zo, je dan krijgt ja, kind. Ja, daar heb ik achteraf veel spijt van gehad. En ik denk mijn zusjes ook. Maar zij trok dat heel erg door. En... maar ja, zo'n vrouw als van 23 jaar die dan naar Nederland komt in haar eentje, opgevangen werd door haar oudste zus. In een tijd waar je op straat nog werd uitgescholden van nigger en sambo, dat was dan het woord ook. En zij had een belofte aan ons gedaan. Ik zag het als een belofte. En dat was, zodra ik gezetteld ben, laat ik jullie halen. Nou, dat in anderhalf jaar had ze een woning in Amsterdam-Osdorp. Had ze een baan. En liet ze ons halen. En en zaten we daar in Osdorp. kan je dat nog herinneren? Oh ja, heel erg. Ja, ik had een behoorlijke goede tijd. Ondanks dat we op straat werden uitgescholden. Maar mijn jeugd, het was een hele fijne jeugd. Niet in de tijd dat ze met mijn vader leefde in Suriname. Want daar is mijn verlegenheid vandaan gekomen. Mijn vader wilde me niet. Hij wilde, en terwijl ik wel van dezelfde vader twee andere zusjes heb. De jongste was nog een baby, maar die middelste, dat was zijn lievelingetje. Mm. Maar, en dat liet hij ook zien. Dus ik zag hem vaak ook spelen met haar. Gewoon als vader, weet je wel. Maar dan keek ik hoe hij speelde met haar. Hij wilde namelijk een jongen. En ik was een meisje geworden. En maar die andere twee ook. Ja, maar dat was dan niet erg of zo, op een of andere manier. Dus ik begon toen te ontwikkelen dat ik niet sprak. En dat heel lang niet deed, dus ook niet op school. En als iemand mij dan, als een juf of een meester mij een vraag stelde, dan begon ik te huilen. Zo erg vond je dat dan? Ja, ik kon niet praten, terwijl ik... praten en zong. En als ik met mijn moeder was, met mijn zusjes, maar zodra hij thuis kwam, of zodra ik in een publieke ruimte was of in een klas. Iets met autoriteit. Ja, maar bijvoorbeeld mijn moeder, die ik vroeg altijd aan mijn moeder in Suriname of ik dan naar de bakker kon, of de winkel op de hoek, om boodschappen te gaan halen. En mijn moeder zei altijd, nou nee, wat je praat niet. Nee, en dan dwong ik haar van, alsjeblieft, smeekte haar. Niet dwong, maar smeekte haar van, alsjeblieft, laat me gaan. En dan gaf ze mij altijd een briefje mee met de boodschappenlijst. En dan ging ik zo vrolijk naar die winkel toe. En dan zei ik niks, dan bleef ik daar staan. En iedereen liep voor en zo. Totdat de eigenaar van die supermarkt me dan zag. Met je briefje. Met mijn briefje. En mij ook herkende elke keer weer. En dan het briefje gaf. En dan rende ik weer vrolijk weer naar huis. Alsof er niks gebeurd was. Dus maar, ik heb dat heel lang gehad. Hoe heb je erover gedaan om dat van je af te schudden? Kan je zoiets ooit van je afschudden? Nee, dat blijf je houden. Dus ik ben, toen ik in Nederland was, zeker tot mijn... Ik denk wel tot mijn 11e, 12e, wilde ik een jongen zijn. Ik was ook echt, ik gedroeg me ook als een jongen. De dingen die, weet je wel, dus dat. En toen begon ik langzamerhand een andere vorm van om mezelf te camoufleren of te vechten. Het zijn twee dingen. En dat waren dus dat opvallend kleden. En later het toneel. Dus en het toneel heeft me echt, wat dat betreft, en theater heeft me echt gered. Heeft me echt geholpen om een stem te krijgen. En een andere vorm van mijn verlegenheid weghalen. Maar als je me gaat vragen over dat. Als je gesprekken wil voeren met mij over mezelf. Het is raar, dat lijkt niet zo nu. Maar ik bedoel, het had heel goed gekund dat. Ik eergisteren of gisteren gebeld had, ik kom toch niet. Oh, dat zou ik heel jammer hebben gevonden. Ja, ik ook. Ik had er altijd achteraf spijt van, maar ik doe dat best vaak. En daar zit verlegenheid achter. Nou, dan gaan we nu gewoon even weer over je werk hebben. Nou, want ik wil nog wel ergens uitleg over. Ik las dat met Right About Now. Dus ja. Dat jullie werken met het cijferprincipe. Ja. Kun je me uitleggen wat dat is? Ja, dat komt uit hip-hop cultuur. Ja, cijferprincipe. Eigenlijk is het... ik ga het even letterlijk nemen. Is dat je een kring hebt. En in het midden van de kring heb je een thema. Een topic. En de kring wordt gevormd door verschillende mensen die een bepaald soort expertise hebben. Dus in de hip-hop is het dan de rapper, de graffiti artist, de DJ, de poet... En de breakdancer. En iedereen geeft deelt een verhaal of een perspectief op het thema. En er is dan iemand die dan dat in context brengt en dat orchestreert. Om het een begin, midden en een eind te geven. Want dat ben jij dan? En dat ben ik, ja. Die methodiek hebben wij vormgegeven, hebben we ontwikkeld voor een theatermethodiek. Wat we dan ook de cijfermethodiek noemen. En die hebben we ook kunnen toepassen. Want we kwamen erachter dat dat voor meerdere... Sorry, ik moet je even onderbreken. Er is een spookrijder gesignaleerd. Dus daar gaan we heel even tijd voor nemen. Ja. Want rijdt u op de A16 Rotterdam richting Breda... dan kom je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, A16 Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht een spookrijder. Dankjewel. Heftig. Ja, voorzichtig zijn. Jezus. Ja. Ja, over die cijferprincipe. Ja. Goh, ik moet even overschrijven. Ja, heftig. Ik hoop dat het goed gaat met de persoon die rijdt. Ja. Die cijferprincipe... misschien dat mensen daar een... dat zeg ik dan wel eens vaak... dat ook een beeld van krijgen als je denkt aan jazzmuziek. Zoals een jazz-compositie wordt ontwikkeld. Dan is het, John Coltrane is daar heel goed in. Is dat je verschillende muzikanten, jazzmuzikanten... die op zichzelf staan eigenlijk, bij elkaar brengt. En gaat jammen eigenlijk. Maar John Coltrane is degene die dat orkesteert live en direct. En hetzelfde principe is het, zou je kunnen zeggen. En gebruiken jullie dit bij elke productie? Elke productie, maar we passen het ook toe. Later zijn we dat gaan ontdekken binnen de organisatie. Dus wij, hoe wij ons team, hoe wij daarmee omgaan. Dus ook vanuit dit principe. Maar ook toen we een theater gingen bouwen, MC-theater op het Westergasfabriek, was dat... Westergasfabriekterrein, dat was dat ook. Vanuit die methodiek. En dat deden we als jonge mensen, culturele, ja, gekken misschien. Dachten we, het was niet eens in het hoofd. Het was een soort van zelfsprekendheid. En dat bleek te werken. En daardoor kregen wij antwoord op hoe diversiteit echt inclusie kan zijn. En het is zo grappig, want... We zijn er in Nederland eigenlijk niet zo goed in, toch? In helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik denk echt... men heeft het heel vaak over diversiteit. Maar men weet niet altijd wat dat betekent. En hoe je dat dan ook echt toe kan passen. Waardoor inclusie ook echt ontstaat. En ik kan echt wel zeggen dat wij daar een expert in zijn. Niet omdat we achter een tafel het zijn gaan schrijven en bedenken... maar dat we het ook echt hebben gedaan. En in die 25 jaar. En we ook echt hebben kunnen laten zien dat het toepasbaar is in een organisatie. En het toepasbaar is in een theater. Maar als jij nou moet uitleggen wat voor voorstellingen jullie maken... het zijn niet eens alleen voorstellingen. Wat jullie maken, ja. Waar begin je dan? Wat bedoel je daarmee? Nou, wat maken jullie? Als ik je dat vraag, is dat uit te leggen? Nee, wel eens uit te leggen. Maar wij maken... we zijn een interdisciplinair urban productiehuis. Nou, wat betekent dat dan? Dat wij een platform zijn voor jonge... interdisciplinaire makers, maar ook voor mid-career makers. En dat vind ik heel erg belangrijk, dat we daar een platform voor zijn. Omdat die vaak tussen wal en schip vallen. Want wat zijn mid-career makers? Nou, die dus al een ik zeg het even op zijn Engels, een practice hebben, kunnen uitvoeren. Al een tijd professioneel in het veld zitten, in de praktijk zitten... een aantal producties achter zich hebben staan. Maar omdat men zo zich richt, logischerwijze ook... richt op nieuwe makers, jonge makers... zie je vaak ook ergens op een berg... mid-careermakers staan, zwaaien, wij zijn er ook nog. En wij zijn niet de enige, hoor, die dat doen. Maar wij vinden dat ook wel heel erg belangrijk, dat is één. Maar wij zijn, Maarten en ik, zijn zelf ook makers. Dus wij maken om de zoveel tijd een voorstelling. Maar wij passen dan ook die cijferprincipe toe. Dus de makers die wij onder onze productiehuis hebben... die zelf een eigen productie maken... die nodigen we uit om binnen onze productie mee te doen. Op wat voor manier dan ook. Dus wij gaan er dan vanuit dat een maker binnen zichzelf crossovers heeft. Dus ook divers is in zijn, in haar of zijn of diens discipline. Heel veel makers bijvoorbeeld zijn regisseurs, maar vinden het zelf ook leuk om te spelen. Of heel veel makers zijn regisseurs, en maar educatie is heel erg belangrijk. Of social practice is heel erg belangrijk. Dus we nodigen ze uit in onze omgeving dan, als wij zelf gaan maken, om mee te doen. En dus die cijferprincipe wordt weer toegepast. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij John Coltrane zijn. En, maar de expertises en die passen we toe en die zetten we in. Zo, dat doen we. We zijn ook een agency. En morgen is Kitty Kotti. Ja. En jij regisseert het theater voor Kitty Kotti in de Stopera in Amsterdam. Ja. Heb je dit volgens hetzelfde principe gedaan? Ja, volgens hetzelfde principe. Want het wordt ook een heel diverse voorstelling. Ja. Ja, en het is, ik noem het geen voorstelling, ik noem het performatieve curatorschap. Wat betekent dat? Dat betekent dat je, naar aanleiding van het thema weer, heel grappig, een aantal kunstenaars in het veld uitnodigt om te presenteren naar aanleiding van het thema. En iets te presenteren, iets te delen of een verhaal te delen. En het enige wat ik doe, is ik cureer het. Letterlijk. Waardoor je binnen het curatorschap, als het zich performt, je een groter verhaal meekrijgt. Dus iedereen komt met zijn eigen verhaal en dat samen maakt het grote verhaal. Ja, en het verhaal kan een dansstuk zijn. Dat kan muziek zijn. Het kan zang zijn. Het kan spoken word zijn. Het kan een storytelling ding zijn. Het kan een film zijn. Dus ik maak die selectie dan wel van tevoren. Dat cureer ik dan tot één geheel. En het is ook interdisciplinair als het gaat over stromingen. Dus er wordt ook opera, er komt ook opera in voor. Er komt ook kawina, orale zang in voor. Maar ook gospel in voor. Chopin ga je ook horen. En dus die combi is het. En wat zo tof is, is dat mensen die dat weten van ons, die daar dit soort dingen van ons komen, die genieten ervan. Maar ons publiek is generatiebreed. Dus niet alleen divers in culturen, maar ook in generaties. Heerlijk om daartussen te zitten. Heerlijk. Ja, kijk je ernaar uit? Ja, ik kijk er zo naar uit. Het is helemaal uitverkocht. We hebben zitplaatsen vergroot, want om gewoon zoveel mogelijk mensen. En wat zo tof is, is dat wij het dus doen in de in de Stopera, Nationaal Ballet en Opera. Opera en Ballet. Maar we doen het in de publieke ruimte, dus in die hele grote hal daar. Heel bewust. En die hebben we helemaal aangekleed. Vandaag nog hebben we de aankleding gedaan met allemaal anissa's. Dat zijn die, mm-hmm, ja, die doeken. Die doeken die vaak gebruikt worden. Helemaal. Heel mooi ziet het. Het klinkt heel goed. En ik wens je een mooie herdenking. Ja, dank je. Dank je. Dank je wel, Marjorie. De serie Girls, Girls, Girls is nu al te zien op NPO Start. En vanaf maandag 3 juli om 22:50 op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast, dus wie wil kan op elk moment van de dag naar Nooit meer slapen luisteren. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook en abonneer. Hierna op deze zender Fink. En maandag is Nooit meer slapen er weer. Dan ontvang ik auteur en slavist Cenk Schijen in onze studio. Hij schreef het boek Gelukskind, de biografie van danser en choreograaf Hans van Manen. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.